Длъбнати и изпъкнали линии. 44-та лекция от младежкият окултен клас, 13-та школна година, държана от учителя на 14 септември 1934 година, София, Изгрев. Отче наш, пишете върху темата влияние на човешката мисъл. Песен. Аз живота ще благувам. Прочете се послание към галатяните. 4 глава, стихове от 1 до 11. Направи се следното упражнение. Първо. Изходно положение. Ръцете отпред на гърдите. Фигура 1. Пръстите на всяка ръка, събрани в купчина като цвят. Пръстите на двете ръце, насочени едни срещу други, допрени. Ръцете се отдалечават в хоризонтална линия на страни и постепенно се разтварят. После пак идват в първоначалното положение. Второ. От първоначалното си положение ръцете се повдигат пред лицето до височината на челото и пръстите се обръщат нагоре, при което пак пръстите на всяка ръка са събрани на купчина като цвят. При такова положение на ръцете, без те да се местят, пръстите то се отдалечават един от друг, то се събират отново във форма на цвят. Три пъти. Трето. Ръцете се поставят на височината на долният край на гърдите с пръсти обърнати надолу и пак събрани на купчина като цвят. При такова положение на ръцете, без те да се местят, пръстите то се отдалечават, то се събират във форма на цвят. Три пъти. Четвърто. Упражнение номер 1 се повтаря само един път. Пето. Упражнение номер 2 се повтаря 12 пъти. Шесто. Ръцете се връщат в изходното положение и после веднага се спущат надолу свободно. Ако ви се зададе такава тема: благоприятни условия при самота и оскъдни условия при множество, как бихте я развили? Да кажем, че имаме едно органическо същество и то има простор, но е в самота. И да кажем, че вън от условията има големи препятствия. Например, представете си, че едно растение е посадено на полето и има голяма суша. Влагата изобщо съдейства за растежа. И ако тая влага с години отсъства, тогава младите дръвчета стават ниски. Растежът не е нормален. При неблагоприятни условия у растението се заражда желание да спуща корените си надълбоко, а инак се простират на шир. А пък при друг вид неблагоприятни условия растението постъпва другояче. Да кажем, че едно растение е посято в гъста гора. У малките дръвчета тогас има желание да растат нависоко. Ако малкото растение не може да стане толкова високо, че да долавя слънчевите лъчи, то е осъдено на големи страдания, става хилаво. Такива хора, които не са високи и чието рамене не са широки, нямат съразмерност в развитието. Сега ние вземаме един пример от естествения свят. А пък, за да се обясни едно органическо израстване от човека, трябва да се направи един превод. Човек може да се намери в чувствата си в стеснителни условия и да има неприятни преживявания, но може да има естествени условия в своята мисъл, в мисловният свят и да има неприятни преживявания. Спънките на човешката мисъл зависят от следното. Често стават наслоявания, накопления от животинското състояние на човека. От животинските чувства на човека са оставени известни наслоявания в човешкият мозък. Мозъкът е един апарат, който функционира. Човек трябва да се справи с много неестествени положения в мозъка си. Трябва дълго време да организира мозъка си. Не, че мозъкът не е организиран, но трябва преработване. Както човек преработва земната кора, за да изкара нещо, така трябва да се обработва и човешкият мозък. Вие със всяко хубаво чувство, което можете да имате в сърцето си, обработвате кората на своят мозък. А тази кора служи на човешката мисъл, има влияние върху мисълта. В кората на мозъка се проявява мисълта така, както се проявяват растенията върху земната кора. Това е по отношение на човешката мисъл. Но ако разглеждаме човешките добродетели, те се развиват като скъпоценните камъни. Те не се развиват на повърхността, а дълбоко в земната кора при съвсем други условия. За да се образуват скъпоценните камъни, земята е минала през големи пертурбации в своя строеж. Скъпоценните камъни образуват една епоха. И можем да мислим, че заради тези скъпоценни камъни са станали много видоизменения. Някой път можете да кажете: защо човек трябва да страда? Вие имате едно повърхностно понятие за страданието. Считате, че то е нещо непотребно. Но трябва да се изяснят работите. Могат да ви представят известен път, че е мъчен, че има много препятствия по него. Вие не сте минавали и може да се съставите едно въображаемо страдание. При сегашните условия животните са свободни от тези въображаеми страдания. Да кажем, че вие имате в банката Губиделников 200 000 лева. Дойде някой и ви каже, че банка Губиделников е фалирала. И вие цяла нощ не можете да спите. Цяла нощ мислите. Мислихте да следвате в странство и казвате, че това пропада. Мислихте къща да си направите. Цяла нощ сами се печете на един ръжен. На другия ден виждате, че банката Губиделников не е фалирала. Веднага идвате в едно възходящо състояние. Започвате да мислите за странство. Какви бяха причините за вашата промяна? Само няколко думи. Банката Губиделников пропада. Колко думи са това? Три. Само за три думи, които са достигнали до вашето ухо, вие 24 часа не можахте да спите и казвахте: защо Господ допусна именно сега да пропадне банката? Колко бях глупав! Най-първо осъждате себе си, а после хванете провидението. После хванете и хората наоколо. този директор на банката, какъв ни храни майко е. И на другия ден намирате, че нито вие сте виновен, нито директорът на банката, нито външните условия, а просто думите. Банката Губиделников не е пропаднала в своето здравословно състояние. При сегашните условия мнозина от вас нямате една критическа мисъл. При когото и да е от вас, като дойде някой, може да ви каже няколко думи за един ваш приятел и вие, без да проверите тези думи, веднага повярвате. Човек трябва да бъде находчив в своите разсъждения. Един, като обвинявал някого, казал за него: той е голям пияница. Постоянно пие. Упропасти всичкото си имани. Негодник е. Другият му казал: аз го намирам за трезвен човек. Честен. Никога не съм го виждал да пие. Как? Не съм го виждал, когато спи да пие. 8 часа е трезвен. Когато спи един пияница, не може да пие. Тогава защо го укоряваш, че е постоянно пияница? Кажете, че 3 часа на ден е пияница, а вие казвате, че постоянно пие. Думата «постоянно» тук не е уместна. Щом се каже, че някой е лош, тогава ние имаме в съзнанието си една философия за последствията. В един момент той е постъпил зле и казваме, че той е лош, защото условията в бъдеще ще се изменят. Ето каква е идеята. Представете си, че едно дете туря малка запалка на една къща. Налива газ и запалва. Първоначално вие може да се смеете, когато ви кажат, че къщата ще пламне. Но не се минава 2-3 часа и къщата пламва. Ние виждаме вече лошите последствия от една постъпка. Тогава какво се изисква? Онзи, който вижда какво прави детето с тази запалка, може да образува обратна реакция. Колко ви струва да загасите един малък огън в началото? Ако едно дете цъкне кибрите на клечка, няма да оставите това дете да запали огън, но ще я загасите. Може още клечки да цъка, но вие една по една ще ги гасите. Като изгори цялата кутия, детето няма да има какво да прави. Инак, какви ще бъдат последствията? Последствията ще бъдат, че цялата къща ще изгори. Сега, какви са били намеренията на това дете? Не са били лоши. Детето е искало да направи опит, да види, като запали клечката, какво ще стане. Огън се образува, после цялата къща ще изгори. А като изгори къщата, какво заключение ще се извади детето? Това дете ще го накажат, ще го бият. Детето сега разсъждава. За една малка клечка и за няколко капки газ толкова сбой. Това малко, 7-8 годишно дете, го напердашват. Представете си, че къщата наполовина изгаря. То още няма представа за вредата, която е направило. Но за пръчката, за онова, което се е отразило върху неговото мехце, за това има вече ясна представа. Та в това отношение всичките хора на земята приличат на малки деца, които постоянно цъкат. Много кибритини клечки са цъкнали в природата. Природата е оставила доста такива клечки и някой човек, като намери кибритина клечка, я запалва. Но и природата си има пръчица. Ти, като направиш една погрешка, почувстваш болката от пръчицата. Има наказание. Кое е наказанието? Страданията. Те са от чисто физически характер. Ние не знаем техният происход. Може едно страдание да проистича от причини, с които ние не сме свързани. Например, един костилничар сготви нещо лошо. Ти си гладен, ядеш, а той зле сготвил. Месото не е както трябва. Маслото не е както трябва. Съдините му не са хубаво калайдисани. И поради това той е сготвил нещо отровно. Той прави погрешка, а пък ти страдаш и след яденето се свиваш, въртиш се от болки. В даденият случай сам ти не си готвил. И ти можеш сам да си сготвил, но има случай, дето друг е направил погрешката, а пък ти плащаш. Тогас, какви са изводите, които човек изважда от един такъв случай? Чрез страданията идва човешката мисъл. Трябваше да ви препоръчат този гостилничар. Трябваше да питате някого, който е ходил там. Доволен ли е от гостилничара? Дали той готви хубаво? Добро ли е яденето? Ще питаш някого, който яде там. След това имаме и другите изводи. Добиваш известни научни познания, морални правила. Ние сега питаме, какви ще бъдат последствията. Ще добиеш някой научен метод или система. Ще се изгуби известно време, но мисълта ви ще работи, за да търсите начини да оздравеете. Ти тръгваш на екскурзия в планината. Ще питаш онези, които са ходили. Кои са най-добрите пътища, по които можеш да се качиш на нея? Човек, който пита, никога не греши. А който не пита, греши и иска много да страда. Сега това са обикновени ежедневни страдания, които идват от неудобства. Това, което наричат неразположение на духа. От някъде ти имаш неразположение, помрачение, кисъл си, настръхнал си като един таралеж или както някоя котка, която като види някое куче, настръхва козината й. Защо настръхва козината й? От страх. Или някоя кокошка, която има малки и види говеда, тя си разтвори крилата, настръхни. Тя прави това, за да се насърчи. Иска да се покаже, че формата й е по-голяма. Като настръхне пирошината й, тя тегли кураж отвън. При едно състояние, когато иска да се насърчи, човек взема винаги една по-разширена форма. Защо човек трябва да бъде спокоен? При едно спокойно състояние ти възприемаш повече сила от природата, отколкото при едно неспокойно състояние. При едно спокойно състояние отраженията на външния свят стават по-ясни. При едно неспокойно състояние нямаш правилни възприятия. Например, един човек се свива, огъва се. Туре в ума си едно неблагоприятно условие. Сам се създаваш тези условия. Казвам, мнозина сега живеете между тези два полюса. Вие в съзнанието си имате добрите условия на живота. Представете си, че сте син на един богат баща. Имате един определен доход от 100 000 лева в годината и може да разполагате. Или представете си, че баща ви е беден и едва изкарва по 50 лева на ден. И те едва ви стигат за прехраната. И тогас нямате никакъв доход. Какво трябва да правите? Синът, който се намира при неблагоприятни условия, баща му го праща на работа, а другия, баща му го остави да си почива, мисли да го остави без страдание и да му даде възможност да свърши училището. Така казвам, ние живеем в една епоха, когато мислим, че сме при много неблагоприятни условия и че сегашните условия разрешават по-големи мъчноти. Допуснете, че сте в още по-стеснителни условия. Свършил си и при това няма къде да работиш. Един българин, който свършил висше образование по музика в турско време, се завърнал във Варна. Той свирил на цигулка. Преподавал танци, ритмични игри. Който го слушал, казвал: «О, той е цяла цигания! На циганска гадулка свири!» Богаташите казвали: «Как ще изпращаме дъщерите си при този човек да ги учи?» Страдал той, страдал и най-после станал секретар на турския паша. До тогас цяла година гладувал със своята класическа музика. Всички казвали: «Тая работа хляб не дава». Сега музикантите са поставени при много по-добри условия. В някои случаи вие имате дарби и за други изкуства, но нямате условия да се проявите. Какво трябва да се направи? Добър си, но някой път и доброто не може да се цени. А казвате: «Не струва човек да бъде добър». Ти обичаш да казваш нещата както са си, но никой не ги цени. Говориш право, а другите криво и работите не излизат добре. Не върви работата и най-после трябва да се създаде друг навик. Почваш да мислиш: «Не си струва човек да говори право». След това дойде друга епоха и казваш: «Не си струва човек да говори криво». Та има епохи, в които казваш, че не струва да говориш право, има и епохи, в които казваш, че не струва да говориш криво. Когато едно време се появило човечеството, явил се въпросът: как трябва да се живее? Две течения имало. Едни казвали, че човек трябва да живее за всички други, а пък други казвали, че човек трябва да живее само за себе си. Така дяволът излязъл със своето първо изобретение – лъжата. И всички вестници писали, че нещо ново влязло в света. Дошло едно малко дяволче и искало да продаде това на един голям дявол. А он си му казал: «На мен това няма да продадеш, а на други – на мен ще говориш истината, а на всички други – лъжата. При другите ще туриш в работа всичките мои лъжи». Ти сам лъжиш себе си, а не искаш да те лъжат. Искаш да се лъжиш, но не можеш в даденият случай. Ти искаш сам да се излъжиш и си казваш: «Не може все право-право. Трябва някой път и малко криво». Но има нещо вътре в човека, което го хваща. Лъжата в самия човек всякога произвежда една реакция, особено когато искаш да излъжиш себе си. То е все едно да си наливаш азотна киселина върху кожата. Тя действа разрушително. Всяка лъжлива мисъл, която човек се опитва да си наложи, непременно ще произведе реакция. И затова всички са казвали: никога не се опитвай да лъжеш себе си. Едно от правилата: никога не се опитвай да лъжеш себе си, понеже това е невъзможно. А пък щом се опиташ, резултатът от това ще бъде страданието. Всяко страдание проистича от един опит на човека да излъже себе си. Например, нещо ти казва: не яш от това ядене. Ти си казваш: няма нищо от това. На един свещеник донасят една кошница хубаво грозди. Той бил малко неразположен, а обичал да си похапва. Казват му да остави гроздито тая вечер. Най-после той си казва: искам да го опитам. Само едно зрънце ще взема. Отива при кошницата. Взема едно зрънце. После казва: я още едно. И започва второ, трето, четвърто. И след като опитал цялата кошница, цялата нощ се търкалял. После си казал: защо ми трябваше да ям? Трябваше да махна грозето. Сега ли намериха да го донесат? Защо не го донесаха сутринта, вечерта? Питам: къде е вината? Той искаше да се излъже и каза: няма нищо. Опитва първото зрънце, второто и прочее. Каквито погрешки да направите, те никога не оправдават човека. Погледни гроздето, попипай го и го остави. Ще си опиташ характера. Така казвам, при сегашният живот има сили, които ръководят съдбините на човечеството. Всеки един човек се намира под известно опекунство. Вие мислите, че сте свободни, че можете да направите каквото искате и че можете да мислите каквото искате. Някои философи мислят така. Вие можете да мислите каквото искате, но не можете да правите каквото искате. Даже и за мисълта има известни области, които ограничават. Някой казва: аз мога да мисля. Какво може да мисли човек? Например, да ви дам на вас, на този клас, една премия от 2000 лева. Да помислите нещо, което други не са мислили. Ти казваш: аз мога да мисля каквото искам. Но да помислиш нещо, което другите не са мислили, да направиш нещо добро или лошо, което другите не са правили. Например, искаш да си отмъстиш някому. Ще употребиш стар метод. Ще го набиеш, или ще му удариш някоя плесница, или ще говориш против него, или ще му запалиш къщата, или ще му хвърлиш киселина върху лицето. Понякога хвърлят азотна киселина върху лицето. Или ще употребиш инквизицията. Каквито и средства да употребиш, все са стари. Коя мисъл е нова? Да се откажеш от своето престъпление. Всяка нова мисъл, която хората не са проучили, е толкова интересна, че ти ще престанеш да правиш престъпления. Представете си, че гоните някого, който ви е обидил, и минавате покрай едно здание, което е отворено. Виждате красиви момичета играят на сцената и се спирате. Вие ще се откажете да го гоните. Ще кажете: има време, я да видя какво правят. Сядате на стол, почвате да гледате и забравяте онзи, когото гоните. Тези момичета с новото, което вършат, игрите на сцената, веднага сменят вашето състояние. Питам, лошо ли беше новото? Това за вас може да е ново, а пък за другите хора то е обикновено. Новите неща, които стават сега, всички тези изобретения и нови мисли за някои същества са много обикновени. За нас е небивал морал да извършим нещо добро. Има същества, за които това е вреда на нещата. Сега, къде седи тайната? Всяко нещо, което произвежда, което дава ново направление на нашия живот, за нас то е ново. Не, че в природата е нещо ново, но за нашето съзнание то е нещо ново. Ние намираме за нови всички неща, които за първ път влизат в нашето съзнание. По възможност, всеки един от вас трябва да се стреми да възприеме новото, което влиза в ума му. От какъвто и характер да са, новите неща всякога произвеждат едно ново направление в човешкото съзнание и в човешкият живот. Тези линии как се наричат? Фигура 2. Изпъкнала линия AB и вдлъбната CD. Ако тая изпъкнала линия се намира на лицето, какво влияние има? Показва магнетическо здравословно състояние. Изпъкналите линии на лицето показват физиологически едно здравословно състояние на стомаха и на симпатичната нервна система. Пък вдлъбнатите линии показват едно нездравословно състояние. Но трябва един умен човек да съпостави тези линии. Някъде имате известни линии, които са изпъкнали, и други, които са вдлъбнати. Изпъкналите линии са положителни, а пък вдлъбнатите линии са отрицателни. Всякога една вдлъбната линия показва неестествено състояние. Може да показва едно болезнено състояние. Зависи доколко е огъната линията. Също така и при изпъкналите линии влиянието зависи от това каква е изпъкналостта й. Ако изпъкналостта й е на средата на носа, тя има едни качества. А пък ако тая изпъкналост е на края на носа, тогас ще има друг характер. И ако тая изпъкналост е горе при корена на носа или в долният край на носа, тогава първият случай ще показва една определена тенденция в умственият живот на човека, а във вторият случай противоположна тенденция. Дълъбнатите линии са събирателни линии. Човек с вдлъбнати линии към долният край на носа е любопитен. Иска да знае кой какво е казал. Много пъти тая линия може да е изпъкнала. Този въпрос ще го оставим недовършен. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 3 пъти. 44-та лекция от учителя, държана на 14 септември 1934 г. София, Изгрев.